यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 29 सितंबर 1995 को लगभग सायं 3 बजे मोहन नगर जोधपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण। पशु पक्षी आदि जो जीव जड़ है वे तो जानते नहीं, परंतु मनुष्य ये जानने वाला है। मनुष्य की जो महिमा गाई गई है, दुर्लभो मांसो देह लब्ध्वा सुदुर्लभमिदम् दुर्लभम तय बहुत जगह थी, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, तो उसमें क्या विलक्षणता है ध्यान दे रहा आप लोग सुने, उसमें विवेक शक्ति की विलक्षणता है। जो विवेक शक्ति है जिसे हम जानते हैं, वो जानने की शक्ति बहुत विलक्षण है, तो मनुष्य जान सकता है। ऐसे जानने की शक्ति मनुष्य के सिवाय और इन जीव जंतुओं में स्थावर जंगम में किसी में नहीं है। यह शक्ति देवताओं में भी है, परंतु देवता इसका उपयोग नहीं कर सकते। भोगों में रात दिन लगे हैं, वे सुख भोगने के लिए स्वर्ग में गए हैं, वे इस बात का ठीक उपयोग कर नहीं सकते। यहाँ भी हम देखते हैं जितने बड़े बड़े धनी है, उन धनियों को सत्संग नहीं मिलता है, उनको अच्छी बातें नहीं मिलती है, क्योंकि उनके पास कोई जाएगा तो उनकी गर्ज लेकर के जाएगा, और उनसे चाहने वाला उसको सच्ची बात कैसे बताएगा और कैसे बता सकता है, बताने की सामर्थ्य नहीं है उनमें, क्योंकि उनको तो लेना है कुछ। जब तक लेने की चाहना है संसार से, तब तक असली तात्विक बात समझ में उसके आ सकती नहीं। मेरे को इस विषय में लगे हुए बहुत वर्ष हो गए, 70-72 वर्ष हो गए, तो मैंने देखा है, पुस्तकें पढ़ी है, सुना है, सुनाया है, प्रश्नोत्तर किए हैं, आपस में बहस की है, मेरे बहुत काम पड़ा है। इस बातों को जानने वाले, ठीक ठीक जानने वाले बहुत कम, बहुत ही कम, लाखों में एक दो मिले तो मिलते, ऐसी बात है। और अभी इतना अभाव हो रहा है, हजारों आदमियों में हम पूछे तो मामूली व्याकरण पढ़े हुए भी नहीं मिलते। अभी यहां पूछ लो किसी को लघु कौमुदी याद है, लघु सिद्धांत कौमुदी का पठन किया किसी ने, बताओ, नहीं बता सकते। पंडाल में मैं पूछूंगा कितने आदमी होते होंगे, अंदाजन आप बताओ, अरे वहां पंडाल में कितने आदमी होते होंगे, संख्या बताओ भाई, आपने अंदाजन किया तो बताओ, है 10-15 हजार में आज भी मेरे को याद दिला देना, पूछूंगा लोग गोविंदी पटेल किताब आदि मिले। हमारे समाज में अध्ययन करने वाले, पढ़ाई करने वाले भी नहीं मिलते। अब उस तात्विक बातों में पहुंचना कितना गहरा है। मेरे इतने वर्ष हुए हैं इधर लगे हुए, उसमें मैं विलक्षणता देखता हूँ। नई नई लोग तो कहते हैं कि सत्संग सुन लिया, अब दोबारा क्या सुने। मैं कहूँ उम्र भर सुनो को तो अंत नहीं आएगा। इतनी विलक्षण विलक्षण बातें हैं, अलौकिक विचित्र बातें हैं। कैसे आदमी समझेगा जो सत्संग ही नहीं किया, उनको पता ही क्या है। जिस मिठाई को खाया नहीं उसके वो रस को आप क्या जानोगे, बताओ। आपने जिसका अनुभव नहीं किया उस विषय में आप कैसे जानोगे। तो सत्संग का विषय इतना गहरा है, इतना गहरा। सनकादिक ऋषि आदि में 4 सनकादिक पैदा हुए, पीछे सृष्टि पैदा हुई, और वो 5 वर्ष की अवस्था में जाते हैं। देखत बालक बहुकालीना, सृष्टि आदि में प्रकट हुए और 5 वर्ष में अवस्था आज ऐसी अवस्था है। वे भी 3 सुनते हैं, 1 व्याख्या सुनाता है। अब क्या बाकी रहेगा उन्हें जानने में। ब्रह्मा जी को प्रश्न पूछा, उत्तर नहीं आया। भागवत 11 स्कंध 13 अध्याय, ब्रह्मा जी को जाकर पूछा, उत्तर नहीं आया ब्रह्मा जी को। इतने वो जानकार ब्रह्मा जी, उत्तर नहीं आया। बात क्या पूछी कि महाराज ये मन तो विषयों में लग गया और विषय मन में आकर बस गए, अब इनसे अलग छुटकारा कैसे हो। तुम नहीं बता सकते। तब भगवान स्वयं हंस रूप धारण करके आए, हंस बन करके ब्रह्मा जी का मान बढ़ाने के लिए कि मैं क्या उत्तर दूं, मेरा वाहन है हंस, वो मेरी सवारी उत्तर दे देगा सुबह। हंस बन के भगवान आए, हंस रूप से आए तो सनकादिक ने पूछा कि आप कौन है, तो उत्तर दिया कि आप किस तरह पूछते हो। अगर शरीरों की दृष्टि से देखा जाए तो आपकी हमारी एक ही मट्टी है, और आत्मा की दृष्टि जाए पूछा जाए तो आत्मा एक ही है। ये प्रश्न कैसे हो सकता है, आप कौन हो, कैसे पूछा। चकरा गए सनका दे खुद। फिर कहा मन के विषयों में, विषय मन में रख गया है उसकी कासा। आप देखो वो हंस गीता है, भागवत 11 स्कंध में 13 अध्याय हंस गीता है, जैसे आप भगवत गीता है। जो ही अंत में इसका तत्व बताया कि मद्रूप उभयम त्यजेत, मेरे में स्थित होकर और मन और विषय दोनों का छोड़ त्याग कर दे। जैसे अपने कहावत है कि सोमन सूर्य अड़ूस गया, अब सोमन सूर्य तो उलझ जाए तो एक पाव भर भी उलझ जाए तो सुलझाना कठिन होता है। सोमन कैसे सुलझावे, कैसे सुलझावे, एक दिया सही दिखा दू, एक ही गांठ नहीं रहेगी। ये उत्तर असली तो भगवान किया कि मन और विषय दोनों ही प्रकृति का है, संसार का है, मेरे रूप में स्थित हो जाए छोड़ दे। तो ऐसा विषय उत्तर दिया उन्होंने। तो जो ब्रह्मा जी जैसे भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, ऐसी गहरी बातों को आदमी क्या समझे। तो सत्संग रोजाना क्या करते हो, एक दो दिन कर ले, तो रोजाना क्या पानी पीते हो, रोजाना क्या रोटी खाते हो, एक दो दिन खा ले, नई रोटी खा ले, गेहूं तो खा लीजिए, बाजरी है, जौ है, चना है, मक्की है, ये रोटी खा ले, फिर अभी श्रद्धा क्या खड़ो है, क्या कर लो भाई। पानी रोजाने क्या पिए, वो कोई पर्ण नया हो गया क्या, अन्न कोई नया हो गया, रोजाने क्या खा रहे, अरे नहीं खा तो मर जाओगे, पानी नहीं तो मर जाओगे। ऐसे सत्संग है, असली आपका स्वरूप है उसका जीवन, वो अगर नहीं हो तो मर जाओगे। अब बताओ इतना आदमी बैठे, लोगों को भी जानने वाला नहीं है, हमारे साथ है जानने वाला। हमारे साथ रामायण जानने वाला, रामायण रामायण पूरी आपकी पुस्तक है, रामायण की लाओ पुस्तक ले लाओ, रामायण की पुस्तक ले आओ, क्या फिर तो आप उसमें पढ़ते ही नहीं, बीच में प्रविष्ट होते ही नहीं, कैसे जानोगे, कैसे बातें जानी जाए। आप कोई पढ़ा लिखा है वो पूछो, और भाई खराब हो जाएगा। अब आप पूछो रामायण में से बोलो, सब बाल कांड का 136वां दोहा, 136 का दोहा बाल कांड का बोलो। अच्छा बाल कांड का 210वां दोहा, गौतम नारी श्राद्ध उपल देह धरि चरण कमल रज चाहते कृपा कर गुरु कबीर। ऐसा आप पूछो, आप तो मैं देख लो अपने पक्ष पूछ रहे, आप पूछो रामायण में से कहीं पूछो, रामायण में से दोहा पूछो, संख्या से दोहा पूछो। जोर सूत्र पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, सुंदर कांड दोहा नंबर 62। अब विचार करो, इतना याद है तो कुछ मेहनत की है ना, बैठ जाओ। ऐसे गीता के विषय में कुछ भी पूछो आप, कहीं से पूछो, कोई संख्या से श्लोक, श्लोक से संख्या, ऐसे बताना क्या ही है हमारे यहाँ। हाँ जी, गोपाल जी, भगत राम जी सब नहीं है, अभी जाने हैं, अभी जाने वो जाने में वे नहीं है, वो बच्चा बैठा बैठा वो जानता है, छोटे छोटे बैठे भी जानते हैं, समय लगेगा इस बात में बताता हूँ, ये सब बता देंगे, कौन सा संख्या का कहाँ का श्लोक है बता देंगे। ये लोग सोचा ठीक है, ये लोग पूछो गीता जी का भी, गीता जी बोले नारायण नारायण नारायण। चौथे अध्याय का छठा श्लोक, छठे अध्याय का चौथा, कहीं कोई पूछ लो 18 अध्याय में से। अब यूँ मेहनत किए होता है ना, बैठ जाओ, ऐसे हमारे कई है, इनको पूछ लो, वो रामायण बताए उसे पूछ लो, ऐसे दो चार बैठे वो बता गोपाल उसको पूछ लो, राम प्रेमी है जी, हाँ गोपाल है वो, गोपाल राम कर तो कुछ अभ्यास किया है तब ना है, कैसे हुआ है। तो जिस विषय में जिसने अभ्यास किया वो जाने, बांझ की जान प्रसव की पीड़ा जिसके बालक नहीं हुआ, क्या वो स्त्री कह सकती है कैसी पीड़ा होती है बालक जन्म से, कैसे जानेगा। विद्वान एवं जानाति विद्वज्जन परिश्रमम, विद्वान के परिश्रम को विद्वान ही जान सकता है कि इसने कितनी मेहनत की है। अरे सब क्या समझे, वो सुना दिया समझे, व्याख्यान सुना दिया, अरे सुनाने वाला कैसा है उसकी परीक्षा करो, कुछ उसने मेहनत की है ना, नहीं तो कैसे जानता है। भगवद गीता का परिचय मेरा है सम्मत 1972, 1972 के समय राम बोले में मैं था शास्त्रवास राजा पर, उस समय की ये संस्कृत के श्लोक न तो भाषण ये सुन रहे थे मेरे को। अब कितने वर्ष हो रहे थे, अब गीता के विषय में कोई पूछे तो इतने वर्षों का मेरे विचार है, तो मैं जैसे बताऊं वैसे हरेक ने बताएगा, अभिमान नहीं करता हूं मैं, अभिमान से डरता हूं, अभिमान भगवान को सुहाता नहीं, तो इस वास्ते मैं पूरा कह दूं, ये ठेका नहीं लेता हूँ, पर ये विचार करो कि इतना वर्ष जिसने अभ्यास किया है उसकी बात कुछ जल्दी कैसे बता देगा। कितना वर्ष हुआ बताओ, बहुत तर को। तो हरेक आदमी हरेक विषय को नहीं जानता, मामूली मामूली बात को भी बिना अभ्यास नहीं जानता। तो पारमार्थिक तत्व कितना विलक्षण है वो परमात्मा, और उसकी प्राप्ति हो सकती आप जितने बैठे हो, असली किसी की लगन हो बिल्कुल आपके लिए अक्षर का ही ज्ञान न हो, परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, भगवान के दर्शन हो सकते हैं, भगवान में प्रेम हो सकता है, मुक्ति हो सकती है। बिना पढ़े लिखे ठीक लगन जिसकी असली हो, लगन कैसे कल्याण हो, कैसे कल्याण ऐसी, तो उसे कल्याण हो जाएगा। इतनी सुगम बात है ये, परंतु परवाह ही नहीं आपके। अरे भाई, मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, कितने विलक्षण भगवान ने बुद्धि दी है ना, परमात्मा नहीं जानते। रात में खाना कमाना और महान हत्या कर रहे हैं, गर्भपात कर रहे हैं, नसबंदी कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, कितनी हत्या कर रहे हैं। जो जीव बड़ा बड़ा महात्मा संत हो सकता है उसको जन्म से रोक दिया। कल्पना करो कि मैं भी तो गर्भ में ही आया हूँ, इन माँ से ही जन्मा हूँ, कोई ऊपर से पड़ा हूँ, आपके आती है समझ में, कोई ऊपर से बरसा हो गया। अगर मेरा जन्म बंद कर दिया होगा होता तो क्या आज के सामने मैं ऐसा बैठ सकता था। ऐसा कौन जीव आ रहा है, क्या पति जिसे ऑपरेशन कर दिया, नसबंदी कर दी, बड़ा भारी अनर्थ किया है, बड़ा भारी। मैं तो जाता हूँ कहीं, भाई जिसे घर में ये प्रार्थ किया है गर्भपात, उस घर का अन्न मत देना, उसका पानी मत पीना। गर्भपात करने वाली स्त्री देख ले तो वो अन्न खाने लायक नहीं होता। अब ऐसा ऐसा घोर पाप कर रहे हो, नरकों में भी क्या ढंग होगा, एक ने कहा नरकों में भी थोड़ी नहीं मिलेगी, कि नरकों में नहीं तो कहाँ जाएगा। जैसे कबूतरों को टोकरी में भरते के ऊपर तो ठोर थोड़ी मिलती है, ऐसे नरकों में जगह नहीं मिलेगी, यूं सीना जाएगा आपस में, ऐसी दशा होगी। हिंदुस्तान है, ऋषि महर्षि हुए, उनका ये देश है, उनमें ये दशा, और आप सोचते ही नहीं, बात ही नहीं। मदिरा के ताक की बात कहते हैं, इसमें हिचकिचाता है, पाप छोड़ने में मुश्किल हो गई है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कलयुग में क्या हुआ, कल मूल मलिना पाप पयो निधि जनमन मीना। कलयुग में आदमी ऐसे होंगे कि पाप रूपी समुद्र में मछली हो जाएगी, मछली को सुना दे कि दर से दूर करे तो घबरा जाए, कह दे मछली मधुर नमरे नहीं, कहां पूछे कैसे कैसे हमारे से हुआ नहीं था। अब पाप छोड़ने में आ दशा हो रही है, आप कल मैं पूछा आज पूछूंगा तो कैसा होता है, इतना पाप छोड़ने में आप कांपते हो, क्या दशा होगी। हिंदुस्तान में जन्म लिया है, ऐसी बुद्धि है आपकी, परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हो, जो देवताओं ने ये दुर्लभ है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे ऋषि महर्षियों में भी कोई एक हुआ, मनुष्य नाम सहित हजारों मनुष्यों में कोई यत्न करता है, यत्न करने वालों में भी कस्तिन माम वेद तत्व तक कोई एक तत्व से जानता है। अब आपकी ध्यान ही नहीं है, उधर ख्याल ही नहीं है, कैसे जानोगे। महापाप महापाप। ऋषिकेश में एक संत से बात हुई, उन्होंने कहा कि किसी को कहा जाए कि आप साहब मरी हुआ गऊ का मांस है और एक दो मदिरा है, तो दोनों ही खराब है, कि एक तो खाना ही पड़ेगा, तो मदिरा मत लेना, मरी हुई गाय का मांस खा लेना, मैंने मदिरा मत पीना, ऐसा निषिद्ध मदिरा उसके छोड़ने में आप निश्चित है। मछली को जैसे पानी से अलग कर दिया मुश्किल, जो पाप से अलग करने में कांपते हो आप, क्या दशा होगी। इस तरह ख्याल नहीं करते, मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, कितना ऊंचा दर्जा है, देवताओं को भी दुर्लभ बताया है, वो मनुष्य शरीर है, बहनों माताओं भाई का सबका, और सबके सब परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं इसी जीवन में। ऐसी बात है। ऐसी मेरे को कई बातें मिली है, कई महात्मा मिले हैं, कई वर्ष मिले हैं, कई पुस्तकें देखी है, तो ऐसी सुगम बात मैं छोड़ नहीं सकते। मदिरा और मांस भी, मछली और अंडा भी छोड़ नहीं सकते। मनुष्य बड़े हो, पिता का शरीर शांत हो जाए तो साथ में जाते हैं तो सचैल तू स्नान करे, कपड़ों के सहित स्नान करते हो, थाली में मशानता की आवत गलानी ना, थाली में मशान सफा। जी उमार जोहर करे, खाता करे बखान, टीपा पर तक देखिए थाली माई मशान, थाली में मुर्दा। जिसके सोने से स्नान करना पड़े वो खाते हो, बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई, कितना नीचे चला गया, पता ही नहीं इस बात का। ऑपरेशन कराते हैं, गर्भ गिराती है, ये कितना भयंकर पाप है। मैं तो कहता हूँ भाई भिक्षा, मैं तो भिक्षा लेता हूँ घरों से, पर जिन घर में मैंने पाप किया उस घर की भिक्षा मेरे को मत देना। इनकी मन में आती है कई कई बहना रोने लग जाती है, हमारे घर की भिक्षा तो मैं कैसे लू, बताओ तुमने गर्भपात किया है, मैं कैसे भिक्षा लू, हमें होश ही नहीं आपको। अरे हाँ करो जो करो, आज से कई वर्ष पहले 13 करोड़ हिंदुस्तान में ऑपरेशन हुआ, 13 करोड़। अगर दो दो बालक भी जन्म है तो 26 करोड़ होते हैं। इतना घाटा पड़ा, मेरी पूर्ति हो सकती है? मेरे पास आया पत्र देश के अच्छे नेताओं का, शंकराचार्य का, कि नेपाल में 1 लाख तो बना दिया है मुसलमान, 1 लाख बना दिया ईसाई, वहां जाओ आप बात कहो। मैंने पत्र दिया कि ईसाई बड़ी और तो पासा बढ़ना है, मुश्किल है, पैसा ही खर्च पड़ना पड़ेगा, अरे जगह धर्म नहीं गिलानी नहीं है, उनको तो बढ़ाओ, अरे ऑपरेशन करो, जन्म दे दो दिन ही, नो की खर्च जन्मेगा वे तो रोक दिया। 26 करोड़ तीन में तो 33-39, अब बेचारो इतने था जरूर से रोक दिया, हिंदू आने वाला जो हिंदू संस्कृति होती, अब बना बना लिया, था तो नाश कर लो, है ही तो नाश होने दो। मैंने पत्र लिखा, उन्होंने उत्तर लिखाया 2 पन्नों में, देखने वालों ने कहा परंतु मेरा आपके तो परवाह ही नहीं है, कि जानते ही नहीं है। अरे भाई सोचो तो सही, कर क्या रहे हो आप, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हो, होश ही नहीं है। मनुष्य शरीर है मनुष्य, वो भी भारतवर्ष में है, वहां आपका जन्म है, पृथ्वी मात्र के ऊपर ये हृदय स्थान है, ये सबसे ऊंचा है। मैं बड़े जोर से कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुनो, हमारे देश में जितने जड़ी बूटी वृक्ष पैदा होते हैं, फल पैदा होते हैं, अन्न जितने प्रकार का है, किसी देश में इतना नहीं होता। मैं जानकार नहीं हूँ, सुनी हूँ कहता हूँ, आप में कई आदमी विलायत में गए हुए हैं, विदेशों में घूमे हुए हैं, बताओ इतनी चीज पैदा किसी देश में होती है क्या? आज अगर सरकार इस बात का विचार करे तो दुनिया मात्र को निरोग कर सकते, इतनी जड़ी बूटी हमारे यहाँ है, और इस विचार ही नहीं है। खा खा गायों को भी मारो, भैंसों को भी मारो, सांप को भी मारो, गोयरों को भी मारो, महीने को मारो, नौकरी को भी मारो, बस मारो ही मारो, मारो ही मारो है। कोई देश इतना नहीं, जितनी खाल, जितना मांस, जितनी हड्डियां हिंदुस्तान में हुई उसे किसी देश में इतनी नहीं हुई। सब देशों से आगे निकला है मांस में, हत्या करने में। क्या देश उतार, क्या दशा हुई है, जब उनमें क्या समझाएंगे तो आपको? आप इतने कायर हो रहे हो, महान पाप को छोड़ नहीं सकते। 4 पाप है, मदिरा पान करना, गुरु पत्नी गमन करना, सोने की रत्नों की चोरी करना, मदिरा पीना और ब्राह्मण की हत्या करना। समझो आज मेरी कोई हत्या करे तो कितनों को मेरे द्वारा बातें मिलती है, उसकी हत्या करने में कितना पाप लगे, जो उपयोगी है उसी हत्या कर देना। गाय कितनी उपयोगी है, गोबर और गोमूत्र से दवाइयां पैदा हो गई, लोग निरोग हो जाए, उनको काट काट कर खत्म कर रहे हैं, ऐसी दशा हो रही है इस देश में। गऊ को माता कहकर पुकारते हैं, परंतु सुनते ही नहीं। पैसा पैदा होता पैसा, और संसार में पैसों के समान रद्दी कोई चीज है नहीं। मैला और पेशाब भी ऐसा रद्दी नहीं है। मैं बता सकता हूँ ठीक ठीक जो कोई सुनने वाला हो, पेशाब काम आता है, बकरियों के दवाई करिए पेशाब, मैंने देखा पेशाब पाने से बकरी निरोग हो जाती है। पेशाब से क्या रुपये से निरोग हो जाएगी? रुपया पेशाब के समान में नहीं है, रेते के समान नहीं है। रेता काम आता है, कंकर पत्थर काम आता है, पैसा काम क्या आता है? पैसे से चीज लेकर काम में लेते हो, पैसा खुद क्या काम आता है? अभी समय नहीं मेरे पास, ठीक है बता सकता हूँ मैं। अब उसमें लोभ में आ गए, नशा में आ गए, मदिरा पी गया, ऐसा खुशी है, थोड़ा पागल हो गया। कई स्त्रियां आई है मेरे पास कि मेरे को बुरी तरह मारते हैं मदिरा पी करके, अब मैं क्या करूं? अब क्या करे बताइए, स्त्री क्या करे बताओ, कहाँ जाए कहाँ रोए वा, क्या पति मारे उसको, मदिरा पीते हैं मेरे को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, मानते हैं नहीं। ये घरों की दशा है, आप जानते ही होंगे, आपसे कोई छिपी हुई बात थोड़ी है ये। अब उसको नहीं छोड़ सकते आप, क्या दशा है आपकी? आज करो कृपा कि आज से ही मदिरा नहीं पिएंगे, कौन से मर जाओगे? हमने कभी मदिरा को पिया नहीं है, देखा ही नहीं है। देखा तो है, देखा तो है, मैंने पिया नहीं है। वो भी मैं जी रहा हूँ आपके सामने, कोई आपसे कमजोर हो गया? या जो दूरी बात है बहुत वर्षों की, 2000 से पहले की होगी पीछे की, सभा में कह दिया। मैं बोलता हूँ तो बुद्धिमता बोल देता हूँ। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा नशा करने वाला मेरे सामने आए, मेरी जी तक बोले, मेरी जी चले, यहाँ तक कह दिया मेरे से कुछ नहीं आ जाए। जीत जाए तो ज्यादा पी करके क्या अपने कर लिया? ज्यादा नशा करके क्या कर लिया आपने? अरे हम नशा नहीं किया तो क्या घाटे में रह गए? सोचते नहीं आप, क्या कमी रह गई इस हमारे में? आप फिल्म पीते हो, हमारे बेगर भी हम भी बड़ी फिल्म रहे, खूब खेचेंगे सर, कोई लाभ तो बताओ, नहीं होती भी छोड़ो। स्वभाव में क्या हुआ है? मेरा काम ठीक तरह से, क्यों विशेष इन विषयों में फंस रहे हो? क्यों नरकों का रास्ता कर रहे हो? क्या फायदा होता है? मैंने देखा है एक जवान लड़का, पैसा भी उसके पास, स्त्री भी बड़ी सुंदर। मैंने विचार किया कि इतनी इतनी सोनी भोग सामग्री है और मेरे पास कुछ नहीं, तो इनसे किस विषय में मैं घट कमी हूँ? और मेरे से क्या विलक्षणता इसमें आ गई? कोई विलक्षणता नहीं मिली। धन भी है, स्त्री है, पुत्र है, परिवार है, सब है, और होने से क्या अधिकता आ गई? अगर अधिकता आ जाए तो हम भी देखेंगे भी अधिकता आती है। आप शब्दों को अधिकता आ जाएगी, कोई विलक्षणता हो जाएगी? ऐसी बात मेरी बाप विचार नहीं करते। तो आज आपसे प्रार्थना है, कल की बात मैंने सुनी तो मेरी बात आप सुन, कृपा करो कृपानाथ, थोड़ी सी कृपा करो, दया करो। कलंक डूबता है आपका, नरक बसता है। चार माँ पातक का संग करे तीन वर्ष तो उसको वही दंड होता है, भले वो मदिरा में तो पियो, मदिरा पीने वाले संग करने वालों को वो दंड होता है। पंच उग्र पाप, ये पंच उग्र पाप है, चार तो ये, एक संग करने वाला और वो दंड वही होता है संग करने वाला। अब बेचारी स्त्री है, बच्चे क्या करे? ऐसी दशा हो रही है, इतनी दशा हूँ, आप बताओ इतना बढ़िया गुण होता है जो मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हो तो मैं भी सुन लूंगा। बताओ छुट्टी आपको खुली करो, लाभ बताओ, बता सकते हो? अधिक लाभ बता सकते हो? मैं कहता हूँ पाप की बात बड़े शास्त्रों में, तो फिर आप क्यों करते हो? थोड़ी कृपा करो कृपानाथ, ये कलंक सो छूट जाओ, गंगा जी का स्नान हो गया। गंगा जी सबको पवित्र कर दी है, परंतु सुरा कुंभ में बापदा आता है कि मदिरा के पात्र को शुद्ध करने की गंगा जी में शक्ति नहीं है। गंगा जी में वो घड़ा रख दो, वो पात्र रख दो, वो शीशी रख दो, वो चषक, वो प्याला उसमें रख दो। तो महाराज पवित्र नहीं कर सकते, गंगा जी में मध्य का पात्र शुद्ध नहीं हो सकता, ऐसा शास्त्र में लिखा है। गंगा जी उसको पवित्र नहीं कर सकती, जड़ पदार्थ में मदिरा घानी वो पात्र शुद्ध नहीं होता गंगा जी नक्षत्र से, तो आपकी क्या दशा होगी? मेरे कोई बैर है आपसे तो आपके लाभ से मैं वंचित करूं, आपका कोई नुकसान करूं मैं? मैं चाहता हूं आप पाप में न जावे, नरकों में न जावे, पर वो बात आप मान लो तैयार हुई, बताओ क्या दशा होगी? इसे सोच नहीं विचार ही नहीं मन में, तो थोड़ा सोचो। तो आपसे कहता हूं मेरे समझ में आज कोई भी मदिरा पीने वाला नहीं रहे, ऐसे करो तो हमारे को फीस मिल गई, हमारे को फीस। अरे किसी सुना भेंट करते हो नहीं कथा वगैरह वो, तो ये हम भेंट चाहते हैं, रुपये पैसे हम चाहते नहीं, ये चाहते हैं जो हमारे को लाओ। बोलो कौन छोड़ते हैं मदिरा पीने वाले? करो हिम्मत, कितने पाप में फंस गए छोड़ नहीं सकते। एक प्रश्न आयो कि माताओं भी अछूती बनी जीवित में पीने में हाँ, और बनाने में गुरु परिवार ऐ लोग भी कृपा करे तो आरो सहायता हो जाए, खानो पीनो और माया में भी बनावे नहीं, अगर चले भी बनावा नहीं करना छोड़ दिया। और कोई तैयार हो जाओ, है किसी छाती से दूं तो आओ, किसी माँ ने सूट खाए आओ, असली रजपूती है आओ। बहुत अच्छा, बहुत ठीक, बढ़िया बात है। बताओ ऐसा पाप छुड़ाने वाला का मौका कितनी बार मिल गया आपकी उम्र में, जो आपकी सदगति करे दुर्गति से बचावे, ऐसा कितनी बार मिला है आपको? कौन कौन मिला है बताओ? बहुत ठीक, मन पक्का रह ना, राजपूत हो फूकर मचा सब पक्का रहना पक्का, दुर्गति से बचते हो आप, ये नफा है। बहनों माताएं भी मेरे को कहते हैं इनको क्या कहते हो, इनमें भी ऐसी है, ये बनाती भी है पीती भी है। अब दिल हो गया बाबा, बहन माताओं बचो, आप बचो तो आप बचा सकते हो। स्त्री में एक ताकत है सेवा करने की, पति पुत्र आदि को सुधार सकती है। मैंने ऐसी बातें कई देखी है जिसमें मांस मदिरा का है, एक लड़की गई उन्हें छोटी ब्याह करके गई, महाराज कुटुंब पवित्र कर दिया उसने। इतनी शक्ति है इनमें, सेवा करने के द्वारा जो असर होता है वो जबरदस्ती से नहीं होता। लखनऊ में एक कायस्थ था, उसकी स्त्री वो कायस्थ अच्छे घर की लड़की थी, और वो बना सवार कबाब सब कुछ जुआ आदि सब पाप करता था, उसकी सेवा करती थी। वो हो गए बीमार, सुने तो सच्ची घटना बताऊं लखनऊ की, बीमार होते रातों जगती सेवा करती, भगत पर मांस भी पका कर देती, और आप अपना स्नान कर नया कपड़ा पहन कर न्यारी रसोई करके भोजन करती, पर पति की सेवा करती। बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ऐसे करती थी, पति बीमार हो गया, बीमारी अवस्था में खूब सेवा करी, अच्छी तरह से बीमार ठीक हो गया, तो उसने कहा कि तेरे इतनी सेवा करी, अब एक बात तू कह दे वो बात मान, तू जो कहेगी उसको मान लूंगा, एक बात। उसने कहा सिगरेट मत पियो। ऐसा असर पड़ा कि बेचारी को नई रसोई बनाकर खाना पड़ता है, ऐसी तकलीफ भोगती है, सेवा करती है, ऐसे छोड़ने का सब छोड़ दिया, अब सभी खतरा अब कुछ नहीं खाऊंगा, इतना त्याग है इनमें, इतनी सेवा करके त्याग का होती एक सिगरेट मिला तो असर पड़ा उस पर कि कितने विलक्षण है, एक सिगरेट तो उसे सेवा दे करके सदा के लिए सब प्रसन्न छोड़ दिया। तो इसकी सेवा है, इनमें सेवा करने की ताकत है, पुरुष में नहीं है। पिता मर जाए तो बालकों का पात्र ये कर लेती है, पर माँ मर जाए तो आप पात्र नहीं कर सकते। कहा तो अपने सासू के पास भेजोगे, कहा अपनी बहन के पास भेजोगे, तो छोरा छोटा क्या करे, कहते आ जाए लुगाई कहीं करे, लुगा तो घर में बैठी है, कोई काम करे काम तो नहीं कर रहा हूँ, लुगाई करे तो ठीक करो तो पता लगे, दो दिन बाल के रखो गोद में क्या कर रहे पता लगे, आंख खुल जा नहीं लग सकते। बाप मर जाने पर माँ पालन कर लेती है, पढ़ा कर, मैंने ऐसे देखा है उदाहरण, छोरों को तैयार कर दिया, पीस करके काम करके धंधा करके बालकों को पालन करने पढ़ा दिया, गरीब घरों में माँ मर जाए तो आप नहीं पालन कर सकते, इतना काम करती है, सेवा है इनमें, कोमल है। छोरी और छोरा दोनों ही गरीब छोटे बच्चे को, छोटी बहन छोटा भाई है उसको रंगते हैं, बहन को आप बहन के हाथ में दे दो, छोटी बहन या छोटा भाई कितना प्रेम से पालन करती है, कोई खाने की चीज मिले तो ले लेती है, अरे वो छोटे भाई दे छोरा बजे खा जाएगा, परीक्षा कर लो काती ना हो तो छोरा कितना नाते है, छोरे के लिए नाती है, इनका हृदय कोमर है, संख्या गिन लो सा सत्संग में कितनी स्त्री आई है, कितना पुरुष आया है, गिन लो तो इनमें ताकत है, हृदय कोमल है, क्योंकि हमारा पालन करना है ना, आपका इनका सबका पालन माँ ने किया है तो माँ में शक्ति है ना, नहीं तो आज हम बोले बड़े बोलते हैं क्या बोल लेते हैं, माँ पालन नहीं करते तो क्या दशा होती, माँ सबसे पहला गुरु है। शास्त्रों में माँ का 100 गुना अधिक बताया, 100 गुना। रामचंद्र जी ने महाराज ने कौशल्या माँ से कहा कि माँ मेरे को वनवास का राज्य बन का राज्य मिल गया, कहा कि इनको वनवास हो गया, पिताजी ने वनवास के 12 वर्ष दे दिया, 14 वर्ष वनवास 14 वर्ष दे दिया। तुम कौशल्या बोली कि तुम्हारे पिता ने दिया है वनवास, मैं रखती हूँ यहाँ शहर में, तो जन जाओ जान बड़ी माता, माँ का दर्जा ऊंचा होता है, मैं यहाँ रखती हूँ, मानो दोनों का वचन हो तो माँ का वचन रखना चाहिए, पिता का नहीं, इतना ऊंचा 100 गुना अधिक माँ का आदर करना चाहिए, माँ के चरणों में मस्तक छुआ कर नमस्कार करना चाहिए माँ के चरणों में। मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, माँ के समान और किसी का दर्जा नहीं है, नहीं तो आप हमारी क्या दशा होती, कैसे आप प्रकट होते, मैं कैसे होता बिना माँ के, कोई हुआ है, माँ जितनी तकलीफ देखती है पिता देखता है तकलीफ, इन माताओं में शक्ति, अब आप ही पीने लगी तो किसी का घर रो में बताओ कौन सुने हमारा रोना, आप तो सुनो, आप माँ हो, माँ आप माँ हो, मातृशक्ति है, छोटी छोरी भी मैं कहता हूँ ये छोरी नहीं मातृशक्ति है, एक स्त्री पढ़ी लिखी नहीं कहेगा आप स्त्रियों की निंदा करते हो, निंदा नहीं मातृशक्ति कहता हूँ मैं, छोटी छोरी भी मातृशक्ति है, माँ है वो, इतना ऊंचा दर्जा है। तो राम जी ने कहा कि माँ आप माँ हो, आप तो रखती हो, जो पितु माँ तो कहो बन जाना, कौशल्या कहती है तुम्हारी छोटी माँ ने कह दिया तो कानन सतावध समाना, पिता से 100 गुना तो मेरा अधिकार है, मेरे से 100 गुना अधिकार तेरी छोटी माँ का, तो बेटा जाओ पानी में, कितनी विलक्षण बात है, छोटी माँ का इतना आदर करूँ, काकी है बड़ी माँ है उनका आदर माँ से ज्यादा करूँ, इतना शास्त्रों का लेख है, तिरस्कार मत करो, सासू का तिरस्कार मत करो, सासू का आदर करो, आप सौभाग्य में सौभाग्यवती होकर मैं सुहागन हूँ, वो सुहागन किस फल का, किस वृक्ष का फल है, वो सासू रूपी वृक्ष का फल है आपका सौभाग्य, जिसका सासू का तिरस्कार मत करो, वो तिरस्कार करे अपमान करे तुम उसका आदर करो, बड़ी है माँ है तुम्हारे सुहाग की, माँ है जननी है, इस बात आपस में प्रेम का बर्ताव करो। नारायण नारायण एक दिन में कितनी बात कहूं मैं, अब कभी अंडा में तो कोई दोष नहीं, शाकाहारी हुए अंडे वो कहते हैं कि अंडे में कोई दोष नहीं है। अब सुन रहा हो अंडे की बात बताऊं, अंडे में कोई दोष नहीं शाकाहारी। हमारी माँ है उसे छोटा बालक हुआ पैदा हमारे भाई, अथवा वो स्त्री धर्म में है रजस्वला हो गई तो छूते नहीं, नमस्कार दूर से करते हैं, और वो जापे में है सेवा करना पड़े तो स्नान करके हम भोजन करेंगे, उसको छुएंगे तो स्नान करेंगे। इतनी अशुद्ध हो गई किस कारण से, रजो दर्शन से, अंडा रज से बनता है, जो ऐसा अशुद्ध है उसे अंडा बनता है। मुर्गे के अंडा होता है सुना है आपने, मुर्गी के होता है, तो मुर्गी किस अंश से बनता है, जिससे बालक पैदा होता है उस रज से बनता है, जो रज माँ के हो जाती माँ को छू के नहीं, ऐसी चीज को खाते हो इसे पाप नहीं है, जो अंडा फल है, फल तो होगा तो देखना, अभी नहीं है अभी तो कर्म है, फल मिलेगा तो देखना। हम लोग जो कहते हैं क्या नींद में बोलते हैं, क्या शास्त्रों की बात को झूठी बोलते हैं, क्या आपको धोखा देते हैं, क्या आप हमें नुकसान चाहते हैं आपका, बहुत मलिन चीज है, बहुत मलिन, बहुत मलिन। बहुत वर्षों की बात है और 60-70 वर्षों की होगा, कर्णू में मैंने व्याख्यान दिया तो राजपूत बैठे थे, मैंने कहा मांस किससे पैदा होता है, पिता का मुख्य अंश होता है हड्डी में, माँ का मुख्य अंश होता है वंश में, ये में मांस में, दोनों को मिलकर तो आप हम पैदा हुए, एक पिता से एक माँ से नहीं हुए, तो पिता का अंश की मुख्य हड्डी में वंश रहता है और माँ का अंश रहता है मांस में, गर्भ होने पर जो दर्शन नहीं होता, मानो ये अशुद्ध अवस्था नहीं होती, गर्भ हो गया तो क्या होता है कि गर्भ का जितना खून है वो बच्चे के बनाने में लग जाता है, इस वास्ते वहाँ बच्चा आता है तो आड़ आ जाती है स्टेशन, अब बच्चे के बढ़ने में खून लगता है और आड़ आ जाने से वो यहाँ आकर के दूध बढ़ने लगता है, वो दूध बढ़ता है, रजस्वला नहीं होती, अशुद्ध नहीं होती है गर्भवती होने पर, क्योंकि हृदय उसमें खर्च हो गया। अब उस रज से बना हुआ मांस है वो कैसा होता है बताओ, अंधे हो तो भुजंग, ये रजस्वला हो उसी धर्म में, और सांप के ऊपर असर पड़ जाए तो सांप अंधा हो जाएगा, कालिंद्र सांप को देख लेना आप अंधा हो जाएगा। ये अशुद्ध होती है उसमें पाकड़ पापड़ देखते पापड़ लाल हो जाते हैं, बताओ होते हरी इतना जड़ चीज पर असर पड़ता है, कलाई में पानी भर लिया वो चले गए तो जंतु ही जंतु हो गए, ये काड़ू की बात है मेरे सामने भी, गंगा जल डाला दूसरे दिन साफ स्वच्छ जल हो जाए, जल में गंदा हो जाए, ऐसी गंद की चीज से बना हुआ मांस है अंडा है, जब उसमें दोष नहीं है, दोष नहीं है होश नहीं है। अब किधर ही खाना है, अब क्या करें, अब ऐसी दशा है भाई, बहुत ही अशुद्ध है, बहुत मलिन है। आपकी हिम्मत न हो तो बोलो मत, बनो छोड़ तो दो ही, मेरे काम पड़ा है अमरावती में, बात कही मैं साय छोड़ने के, जो ये वकीलों के तो उसे वकीलों को पढ़ाने वाले वकालत पढ़ाने वाले थे, वो मेरे पास बैठे थे, वो कहते बोला नहीं हिम्मत नहीं हुई क्या होगा, परंतु तो फिर दूसरे तीसरे दिन मेरे से बोला कि मैंने चाय उस दिन छोड़ दी। अब देखता है कि जिसमें रोगी था इसे शादी होगा वो रोगी फिर उसी प्याले से मैं पीता हूँ, जो मांस गाय का मांस भक्षण करे उस प्याले से उसे पीता हूँ, मतलब वो करने लगे इतना पता ही नहीं होश हुआ है। मैं आज ही सुनाया था कि संसार का ज्ञान होता है संसार से अलग होने से, परमात्मा ज्ञान होता है परमात्मा के साथ एक होने से, तो चाय छोड़ने से उसने बताया कि ऐसे ऐसी चीज हम पीते होश नहीं इतना दिन तक पीते रहे और छोड़ने पर उन्होंने बताया नहीं। इस वास्ते आपको होश होगा जब त्याग करोगे तब, नहीं तो नहीं हो सकता, समझ नहीं सकते आप कैसे समझोगे, फंसे हुए कैसे समझोगे। इस वास्ते अल्लाह का कृपा करूंगा, आपके घरों का भिक्षुक हूँ मैं, कौन कहाँ जाता हूँ, रोटी भी कहाँ आप लोगों से मिलती है, हमारी कोई दुकान चलती है क्या, हमारे पैदा है भूख लगी थी जब मैं हमारे हो गई किसी को नहीं पाता हूँ। तो आप लोग कृपा करो, कृपा कर बहनों माताओं ये छोड़ दो, नसबंदी छोड़ दो, ऑपरेशन करा छोड़ दो, भाई ऐसे का नसबंदी, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, बड़ी आनंद की बात। अच्छा आज चाय कितनी बड़ी बात है, सरकार प्रचार करे टीवी पर, मैं चाय देखो कूटी कूटी माता है कृपा कर रही है, माँ है ना, माँ माँ को दया आती, हम तो बच्चे ही है, आप कहाँ से आए, हम आपसे तो आए हैं, नगरी बन जाए आपकी बात मान, नोखे की बात है, नोखे में चाय बनती थी, मैंने कहा तो नोखे में कहते ये स्त्रियों कहे थे तू निहाल होगी, दिन भर हंडी चढ़ी रहे, बात टीम सी चढ़ी रहे, पीता रहे, सबने छोड़ दिया कि आज स्वाब सब खतर है, कोई चाय नहीं पिएगा, नोखे की बात है, ऐसे आप छोड़ दो के आराम, सुबह शाम तो रसोई बढ़ा नहीं पड़े, अब चाय भी आज भी चाय लाओ सा, मैं तो कोई नहीं करा, छोरा छोरी नहीं चाय पे भाई, तो छोरी नहीं चाय पे भाई, छोटे छोरो है घरों कहेंगे थोड़ा अमल दे दो, चट्टी फिर अमल दे दो, यूँ कर दो, नशा सिखावे चाय सिखावे। एक बात याद आ गई, छोरा दूध नहीं पी सकते, सास मेरी दूध नहीं पी सकते, मैं मेरी बात बताऊं, तो दूध पी ले, दूध में तारा तो है ही नहीं, मतलब घी तो नहीं गई नहीं क्या पिए, दूध लुको दूध क्या पिए, मेरी बात है बचपन की, तारा हो जाए ना दूध घी का, आज थोड़ा दूध नहीं पी सकते, मलाई नहीं खा सकते, क्या घी पी सकते हैं, दूध में घी घाल दे तो, हमने तो कहा है ऐसा, ये तो कोई याद है, घी डाले प्रकाश हो गया, अंधो दूध है तो आगे तो ही नहीं, यदि ये सब बोलना नहीं चाहिए पर मेरे टावर पर नहीं बात है, तो घी वैसे दूध पिए, लू को दूध क्या पिए, आज के सोरों को देखो मुश्किल हो जाए, चाय पी लेंगे, माई जहाँ चाय सिखाती, मेरे को चाय सिखाई नहीं माँ ने, इस बात में तो घी में दूध, दूध में घी पीता था, भोजन करने में भी घी लेता था, आजकल कह रहे गाय का घी है, मैं गाय का घी लेता हूँ, तो ले हो भाई आज का पछता नहीं, खाने में हमारा दूध ही होता है, जैसे राबड़ी हुए जो घी में लोग कर गए और खीरी खा सकता हूँ, खूब अच्छी तरह कोई भी तकलीफ नहीं, पछता पाचन शक्ति नहीं, आजकल छोरे खा नहीं सकते, अब छोरा उसने पचे नहीं क्या है, बाल की तकलीफ रहती है, जो भी है नारायण नारायण, अब छोड़ देंगे, छोड़ देना फिर कह देना, अब एक बात बताता हूँ, क्या बताऊ भाई, समय तो पिछमल पिछमल थी, मेरे मन में बात कहने की थी तो इस बात में समझ गया, क्या कहते हैं, मदिरा पान में गाय रमास में बहुत दोष क्यों लागे, कई कारण है, कारण बताऊं, कारण ये है गाय का मरी हुई का मांस खा ले तो उसका पाप लगेगा, पर मदिर से भीतर सो जो श्रद्धा भक्ति है, धर्म के ऊपर आपका आस्था है, ऐसी वो आस्था के अंकुर को जला देती है मदिरा, मूल में मध्य पे तत्व चिंता राधा निष्ठन के मित्र संग हुआ सुत हुआ, मानो मदिरा पीने वाले की भीतर धर्म के अंकुर नष्ट हो जाते हैं। जैसे बीज को भूज दे तो उगेगा क्या? उस धार्मिक आस्तिक जो अंकुर है उनको भूज देता मदिरा, धार्मिक आस्तिक भाव से नष्ट हो जाते हैं। इतना काम होता है, इस वजह से मदिरा का दोष जाते हैं। और जीव देखा जाए तो मदिरा को जब चाहे राग से बनाओ, चाहे मवे से बनाओ, चाहे दाखों से बनाओ, सड़न पैदा होती है कि नहीं? सड़न में करोड़ों जीव होते हैं, उनको यंत्र से धा करके और उसे भमके से वो निकालती है उसी, तो कितनी हत्या होती है जीवों की, ये आप नहीं सोचो। आप मदिरा बनाते हो तो जानते हो नहीं, पहले सड़न पैदा करके यूं मदिरा बना देते हो क्या? बिना सड़न, बिना सड़न पैदा हो, सड़न पैदा के बाद में बहुत बारीक बारीक जीव पैदा होते हैं, उनको यंत्र पर चढ़ा करके वो भमकेगा, ऊपर से जाता है और वो भाप का पानी बड़ बड़ नीचे पड़ता है, वही तो मदिरा होता है। उस मदिरा में महान शक्ति है जो धार्मिक भावों का नाश कर देती है, इस वास्ते मदिरा का दोष ज्यादा है और जीव हत्या भी कम नहीं होती है। और पूछो हम क्या करें, मन में तो थी आज और सुनाऊ गई भाई बातें सुनाएंगे भक्ति मेरे सुनाएंगे। मन की बात यह है कि आपस में प्रेम रखो, घरों में ऐसा स्नेह होना चाहिए एक ही को देखकर गारा हो जाए, और भाई लोगों के आपस में मतभेद होता हो तो मतभेद को मिटा दो, प्रेम कर दो, और नहीं मिटता तो अलग अलग हो जाओ, मगर घर में लड़ाई मत रखो। रोजी नारी रार आपस में आसी नहीं बने जहां तक बार, छटपट कीजिए चकरिया, रोजी नारी रार घर में देखा जी चढ़ी से भाई भाई लड़े, घर में रार देनी चाहिए, प्रेम रखो, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। अरे घर में रार रहे रोजी ना जलन होती है रोजी ना, तो माता बहनों आप कृपा करो, एक एक कही दूसरे मरी आपस में प्रेम रखो, स्नेह रखो, और स्नेह नहीं रख सको तो अलग अलग हो जाओ प्रेम से। छोटे उनको चाहिए भाई हम तो छोटे हैं, आपकी मर्जी आप जितनी पाती दो हम तो अलग हो जाएंगे, तुम्हें पंच नहीं पड़े, अरे पंच ले लो पर अलग हो जाओ। रोजी रहा घर में रार मत करो, प्रेम रखो, एक एक से देख रहे हरे हो जाओ, ऐसे आप घर में रहो तो आप घर आपके लक्ष्मी हो गई, राड हो रही कड़े होती है वहाँ कड़े में लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, आपस में लड़ाई होती है लक्ष्मी नहीं रहती वहाँ। अरे प्रेम होता है तो लखपति भी आदमी करोड़पति के दिखता है, लोगों को जरिए इतने कितने व्यापार करते हैं, बहुत इज्जत है, और घर में छिपा छिपा कर धन इकट्ठा करोगे आपके घर की फलीति हो जाएगी, इस वास्ते वो मत करो। ये माइया सिखाती है छोरिया को, हमारे घर मकान कम नहीं है, दारू सूर साग में देख लो आप लोगों ने बढ़िया ही भैया घर, आज हम गए थे वसंत हो गए तो मकान जैसा ऐसा मकान था समझ नहीं मिलेगा, ऐसा मकान है पर घर कहते ही नहीं, हमारे घर कहते समझिए घर, समझिए राउंड घर है, समझिए मठ, समझिए मठ ही कहते हैं, हमारी कमी क्या है, ये लुगाई की कमी है, ये जहाँ होती घर होता वृक्ष नीचे बैठ जाए तो घर है सा घर कर घर बेटी घर न गृह गृह में आता वो गृहिणी गृह उच्चते, घर का नाम घर नहीं है, घर का नाम है स्त्री का। इस बात कोई चाहिए आप साड़ी खरीदो, आप नत खरीदो तो नत पहन दो, घर में चाहिए घर में ये घर है, इसके अधीन घर है आपका सब, ये नहीं हो घर कोई नहीं आपका बाबा जी हो, ये गृह लक्ष्मी है, ये होती था घर का ही लोग समझते हैं, नहीं तो नगर बाबा है बाबा बाबा ज्ञान बैठे इस बात से इस बात धन का ऊंचा न गए गए बेटा उगड़े गए उसे गोविंद गोपाल की जय हो। संसार में सुखी वही है, ये महाभारत में आया है, युधिष्ठिर से पूछा है यक्ष ने कि सुखी कौन है, पंचम दिन और हुआ छठे शाक पचत निज वेह बिन प्रयास और दिन दिन मोज नगर तेरे। मानो घर में खाने को नहीं हो, साग पत्ती खा करके जीवन बिताए, परंतु मेन नहीं है और घर अपना घर का है तो वो सुखी है। संसारी दृष्टि से करना, और असली सुखी तो भगवान के भजन करने से होगा, पर संसार की दृष्टि से ना तो ज्यादा रुपया घड़ा हुआ वो भी सुखी नहीं है, अरे कर्जा हो जाए वो भी सुखी नहीं है, खावे कमावे सुखी तरह से रहे, कर्जा नहीं है वो सुखी ग्रस्त में संसार की दृष्टि कहता हूँ। और वो दुख मिटेगा नहीं जब तक भगवान की भक्ति नहीं होगी, तब दुख नहीं मिटा रहे, भगवान की भक्ति होते ही आनंद हो जाएगा, उस वो नहीं उसके द्वारा दूसरों को आनंद हो जाएगा, ऐसी सुख और शांति है भगवान के रूप सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोट यज्ञा सही तब ही तो वो सुखी रह सकता है। मैं गुरु नहीं बनता भाई, हमारा विचार नहीं है, मैं गुरु नहीं बनता, गुरु बनाने में बड़ी मुश्किल होती है, जो उद्धार की ताकत नहीं रखे उसको गुरु नहीं बनना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ आपका उद्धार करूँ, कोई दुकानदार जाओ और कोई कपड़ा लेना है तो रुपया लाओ, सब रुपया दे दिया, मैं कपड़ा तुम्हारे पास है ही नहीं तो रुपया क्यों लिया तुमने, रुपया ले तो कपड़े लो, तो गुरु बना लिया तो मुक्ति तो हम नहीं कर सकते, तो गुरु क्यों बने, तो गुरु बना बड़ी जोखिम की बात है, गुरु बन जाते हैं कहीं अब सब सब अब कहते सब गुरु हो गया, महान नरकों में जाएंगे, हरे शिष्य धन शोकन हर ही शो गुरु घोर नरक में पड़े, धन तो ले लिया आप शोक चिंता हर नहीं सके, आप सब शांति दे नहीं सके तो गुरु क्यों बने, गुरु वही बनता है जो उद्धार कर सके मुक्ति कर सके, तो ठीक इस वास्ते मैं नहीं चाहता हूँ, मैंने सब देख लिया है, गुरु बन देख लिया, पूजा कर देख लिया, कथा कर देख लिया, भेंट देख देख लिया, ये सब मैंने देखा हुआ सब किया हुआ, जो लोगों ने पापड़ पोया हुआ है इसमें फायदा इसमें नुकसान है फायदा नहीं, अभिमान और बढ़ता है, नारायण नारायण।